نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلمانہ منصب اور حکمت تعلیم. قرآن میں ایک سے زیادہ مرتبہ حضور کو معلم کتاب و حکمت اور مزکی قرار دیا گیا ہے. حضور خود اپنے آپ کو معلم قرار دیتے ہیں. مسجد نبی میں بیک وقت آپ ایک طرف حلقے ذکر دیکھتے ہیں اور دوسری طرف مجلس تعلیم و تعلم, تو دونوں کا استحسان کرتے ہوئے مجلس تعلیم کو ترجیح دے کر اس میں جا شریک ہوتے ہیں. حضور نے رات کے تھوڑے سے حصے میں تعلیم دینے کو شب زندہ دارانہ عبادت سے افضل قرار دیا ہے. آئیے ذرا ایک نظر اس تعلیمی حکمت پر بھی ڈالتے چلیں جس سے حضور نے بحیثیت معلم کام لیا اور بعد کے معلمین کے لیے واضح نشانات چھوڑ گئے. حضور کی حکمت تعلیم کے نکات کو نمبر وار پیش کیا جا رہا ہے. ایک, قرآن میں حضور کے لیے معلمانہ ذمہ داری کو بلاغ مبین تک محدود کر دیا گیا ہے, یعنی وضاحت سے بات پہنچا دینا اور تفہیم کا حق ادا کر دینا ہر سچے مسلمان کی معلمانہ ذمہ داری ہے. دو, اوپر کے اصول کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور پر واضح کیا گیا ہے کہ آپ مخاطب لوگوں کے لیے چوبدار یا جبار نہیں بنائے گئے ہیں, یعنی معلمانہ کام کی روح محبت و خیرخواہی ہے. اس فریضے کو انجام دینے میں جبر و تشدد کی اسپرٹ راس نہیں بیٹھتی. تین, حضور کو جو حکمت کی تعلیم سکھائی گئی اس کا تقاضا یہ ہے کہ معلم نرم خو ہو, تند خو نہ ہو, بصورت دیگر یا تو زیر تعلیم جماعت تتر بتر ہو جائے گی, یا آج کل کے نظام میں اگر اسے کلاس روم میں بیٹھنے کا پابند کیا گیا تو کم سے کم طلبہ کے دل و دماغ ضرور کلاس روم سے فرار کر جائیں گے. حضور نے خود اپنے رفقاء کار کو ہدایت دی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دو, مشکلات نہ پیدا کرو, ان کو بشارت دینے والے بنو, نفرت دلانے والے نہ بنو. چار, حضور کے سامنے اپنا تعلیم نصب العین پوری طرح واضح تھا, یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کاربند ایک ایسی مرکزی جماعت کا تیار کرنا جو ساری انسانیت کے سامنے خدا پرستانہ نظام حیات کی صداقت کی گواہی دے سکے. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس نظام حیات کو چلانے کے لیے ایمان و کردار سے آراستہ لیڈر, افسر, کارکن اور شہری تیار کیے جائیں. پانچ, حضور کی حکمت تعلیم ہمیں معلمانہ کام کا مشنری تصور دلاتی ہے. ہر نبی نے اپنی مخاطب قوم کو تعلیم کا حق دیتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ میں تم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا, میرا اجر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں. یہی اصول حضور کا بھی تھا, اور آپ نے اپنے تیار کردہ معلمین کو اس سے منع فرمایا کہ شاگردوں اور طلبے سے کوئی حق الخدمت وصول کریں. اس اصول سے ایک بات لازمی نتیجے کے طور پر اخذ ہوتی ہے کہ معلم کا کام کسی بڑھئی یا ترکان یا ہنگری کی طرح کا پیشہ وارانہ کام نہیں ہے کہ جس نے پیسے دیے اس کے حسب منشا کام کر دیا, بلکہ یہ مشنری اسپرٹ سے کام کرنے کا ہے, اور اسے وہی انجام دے سکتا ہے جو اس چیز کو خود قائل ہو, جو اس چیز کا خود قائل ہو اور اس پر ایمان رکھتا ہو جس کی تعلیم دینے وہ چلا ہے. اسلامی نظام تعلیم میں مخالفین اسلام یا منافقین کے لیے کام کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. چنانچہ حضور کا ایک ارشاد ہے کہ منافق میں تفقہ فی دین کی صفت نہیں پیدا ہو سکتی. چھ, تعلیم کی اس مشنری تصور کے ساتھ جب بڑے پیمانے پر تعلیم ادارات قائم کر کے کثیر التعداد اور معلمین سے ان کا پورا وقت لیا جانا ہو تو اس صورت میں ذمہ داری ریاست کی ہے کہ وہ ان کی کفالت کا انتظام کرے. سات, تعلیم کے مشنری کام کو سر انجام دینے کے لیے اوپر کی اشارات کے مطابق معلم میں جہاں اپنے مخاطبین کے لیے محبت و خیرخواہی اور نرم خواہی اور نرم خوئی کے جذبات ہونے چاہیے, وہاں حضور کے مسلک کا تقاضا ہے کہ خوش آئین طرز تکلم اختیار کیا جائے اور بحث و اختلاف کا موقع پیش آئے تو جدال احسن سے کام لیا جائے, یعنی خوشگوار انداز میں تبادل خیالات کیا جائے. آٹھ, حضور کی حکمت تعلیم کا ایک تقاضا یہ تھا کہ لوگوں سے ان کی عقلی و ذہنی استعداد کے مطابق خطاب کیا جائے. اس میں عمر کو بھی ملحوظ رکھنا ہوگا, شہری اور دیہاتی فرق پر بھی نگاہ رکھنی ہوگی, مبتدی اور منتہی کے مراتب کا بھی خیال رکھنا کرنا ہوگا. نو, حضور نے تعلیم و تربیت میں تدریج کے اصول کو اختیار کیا. ایک حدیث میں قبائل میں جا کر تعلیم و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو ہدایت فرمائی کہ چھوٹتے ہی دن کے سارے تقاضے لوگوں کے سامنے رکھ کر انہیں وہ دہلا نہ دیا جائے بلکہ انہیں اساسی کلمے کا قائل بنایا جائے, پھر اگر وہ توحید اور رسالت کو مان لیں تو ان کو نماز کی دعوت دی جائے, پھر اس کے بعد روزہ, زکوٰۃ اور حج کی دعوت دی جائے. دس, حضور کی حکمت تعلیم میں ایک اصولی بات یہ ملتی ہے کہ آپ مخاطب جماعت کی اکتاہٹ کا پورا خیال رکھتے تھے کہ تعلیم و خطابت کا سلسلہ اتنا بوجھل نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اکتانے لگے. عبداللہ بن مسعود نے حضور کی اس خوبی کو بیان کیا ہے کہ آپ مناسب وقفوں پر خطاب فرماتے تھے. حضور کے اس اصول کی ایک شہادت حضرت ابن عباس کی طرف سے حضرت اکرمہ نے ہم تک پہنچائی ہے کہ ابن عباس نے حضرت کے مسلک کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں تلقین کی کہ لوگوں کے کو ہفتے میں ایک بار جمعہ کی دن تعلیم دو، اگر زیادہ کی ضرورت ہو تو دو بار یا حد سے حد تین بار۔ اس اصول کی بنا پر حضور ہمیشہ مختصر تعلیمی خطاب فرماتے تھے جو تیر بہدف ہوتے تھے۔ حضور کا سب سے طویل خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، مگر وہ بھی اپنی جگہ بہت مختصر ہے۔ پھر ایک خاص بات یہ سامنے آتی ہے کہ احادیث میں مختلف افراد مجالس سے حضور کی جن تعلیمی گفتگوؤں کا ریکارڈ ملتا ہے، ان میں سے بعض میں ایک بات، بعض میں دو باتیں اور بعض میں چار یا پانچ باتیں ملتی ہیں۔ کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ بیسوں تلقینات اور نصیحتیں ایک سانس میں کر ڈالی گئی ہوں۔ 11. تعلیم و تدریس کے لیے طلب علم کی ذہنی فضا موجود ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ حضور کی معلمانہ حکمت یہ تھی کہ مجالس صحابہ میں جب تشریف لاتے تو جن موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہوتی ان کا تسلسل جاری رہنے دیتے اور خود بھی ان میں حصہ لیتے۔ تعلیم گفتگو کے لیے آپ یا تو طلب علم کی فضا کے متلاشی رہتے جو کسی سوال یا بحث یا اجتماعی قضیے سے از خود پیدا ہو جاتی، یا پھر خوبصورت طریقے سے ایسی فضا پیدا فرماتے۔ اسی بنا پر حضرت ابن عباس نے یہ کہا کہ جب کسی علمی مجلس کے لوگ اپنی باتوں میں مشغول ہوں تو ان کی باتوں کو منقطع کر کے تعلیم و تبلیغ شروع نہ کر دو، بلکہ خاموش رہو تاں کہ لوگ خود ہی حصول علم کی خواہش کریں، یعنی کوئی سوال اٹھائیں۔ 12. معلم کا فریضہ اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک معلم اپنے مخاطب گروہ کی توجہات کو مرتکز نہ کرے۔ چنانچہ حضور نے توجہات کو اپنی برف بات کی طرف برف اپنی بات کی طرف مرتکز کرنے کے لیے مختلف مؤثر صورتیں اختیار فرمائیں۔ مثلاً کبھی چونکا دینے والی بات، کسی بات کے آغاز سے کلام کیا گیا، جیسے قرآنی پیرائے آغاز سورے کے آ پہنچا اس کا فیصلہ۔ کبھی سوال سے گفتگو شروع فرماتے، مثلاً کیا تم فلاں جانتے ہو، یا کیا میں تم کو بھلائی کے راستے نہ بتاؤں، یا مثلاً حل ننبکم بالاخسرین اعمالا، یا مثلاً خطبہ حجت الوداع کے آغاز میں مجمع سے دریافت کیا یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا دن ہے۔ کبھی کوئی حیرت زدہ منظر ذہنوں کے سامنے آراستہ فرما دیتے، مثلاً جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے جھڑ جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی۔ اس سلسلے میں زیادہ مثالیں پیش کرنا ضروری ہے۔ 13. اصول تکرار سے بھی حضور نے بارہا کام لیا، کسی اہم بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے تین بار اسے دہرائے۔ اسی طرح کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو تین مرتبہ اجازت طلب فرماتے۔ 14. حضور نے کار تعلیم کے لیے مختلف دائرے اور مختلف سطح مقرر فرمائے۔ ایک دائرہ عمومی تعلیم کا تھا، دوسرا دائرہ خصوصی مجالس کا تھا جن کا مقصد معیاری علماء اور قائدین کو تیار کرنا تھا، تیسرا دائرہ خواتین کی تعلیم کا تھا جس کے لیے آپ نے ہفتے میں ایک دن مخصوص کر دیا تھا، اور جس کے لیے حضرت عائشہ کو مامور فرما کر لوگوں کو تلقین فرمائی کہ دین کا آداب علم یعنی نظام معاشرت اور خواتین کے متعلق معلومات ان سے حاصل کرو۔ چوتھا دائرہ خاص خاص موقعوں پر خاص خاص افراد کو انفرادی توجہ سے تعلیم و تربیت دینے کا تھا۔ پانچواں دائرہ باہر سے حصول تعلیم کے لیے آنے والے وفود کو تیار کر کے قبائل میں فروغ تعلیم کے لیے واپس بھیجنے کا تھا۔ علم کے علاوہ حضور نے ہر قسم کے مفید علوم و فنون کے سیکھنے کی طرف توجہ دلائی، نوشت خوان کو پھیلانے کی صحیح فرمائی، صحت زبان کے اہتمام کی تلقین کی، فنی کتابت کے لیے ہدایات دی، صحابہ کرام کو عبرانی زبان سیکھنے اور تورات کا علم حاصل کرنے پر متوجہ کیا، میدان بدر میں مجاہدین کی صف بندی کرا کے اور آغاز جنگ کے لیے انہیں پابند فرما بنا کر اور کوڈ ورڈز کی تعلیم دے کر دفاعی نظام کا بالکل نیا تجربہ شروع کیا، نوجوانوں کو تعلیمی جہاد دینے کے لیے دوڑ اور تیراندازی کے مقابلے کرائے، عین میدان جنگ سے قلعہ شکن آلات بنانے کی تربیت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کی ایک جماعت کو مقام جشن کی طرف بھیجا، خواتین کو اس دور کی ضروریات کے مطابق چرخہ کاٹنے کی نصیحت کی، قریش کی عورتوں میں بچوں کی تربیت کا جو سلیقہ پایا جاتا تھا اس کی تحسین کر کے اس صلاحیت کو بڑھانے کا راستہ نکالا، زیر تربیت رفقا کو استزان کے آداب سکھائے، پراگندہ بالوں کو ترشوانی اور کنگھی کر کے سنوارنے کی تلقین کی. عیدین کے تہوار مسرت سے منانے کے لیے جائز حدود میں تفریح کا موقع پیدا کیا. شادی بیاہ کے موقع پر اعلان نکاح کر کے مسرت آمیز انداز سکھائے اور لوگوں کو صحنوں کی صفائی کی نصیحت کی اور راستوں سے کانٹے اور کوڑا کرکٹ ہٹانے کی ترغیب دی. نیز خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے میل جول کے آداب سکھائے. حضور کا یہ وسیع تصور تعلیم قرآن کے جس کل میں حکمت پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آخرت کی بھلائی کے ساتھ دنیا میں بھلائی حاصل کرنی ہے. 16. حضور نے اپنی تعلیمی حکمت میں جس جسم کے حقوق کو پوری اہمیت دی. قرآن حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کی سیاسی قیادت پر مامور کرتے ہوئے یہ معیار انتخاب پیش کیا کہ ان کو علم اور جسم دونوں سے برتری حاصل ہے. اسی معیار کے مطابق حضور نے جسم کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر فرمایا کہ فائنلی جستک علیک حق. اس موقع پر حضور کا یہ ارشاد قابل توجہ ہے کہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. جسم کی ضروریات مد نظر رکھنے کا ثبوت وہ طبی تعلیم بھی ہے جو حضور نے اس دور کے فن کے مطابق اپنے پیروؤں کو دی. 17. حضور نے تعلیم کے فروغ کے لیے سوال کو یہ فرما کر بڑی اہمیت دی کہ علم ایک صندوق ہے جس کی کنجی سوال ہے. یعنی سوالات اٹھانا اور سوالات کا خیر مقدم کرنا بھی منصب معلم کا لازمہ ہے. حضور نے 18. حضور نے جدید دور کے فلسفیوں سے بہت پہلے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ تعلیم کا آغاز محض سے لحد ہونا چاہیے اور اس کا تسلسل لحد تک جاری رہنا چاہیے. حضور کی حکمت تعلیم کا یہ سبق یہ ہے کہ علم دیکھ کر سیکھو کہ کس سے سیکھ رہے ہو. یعنی آیا تمہارا معلم استاد بلحاظ قابلیت اور بلحاظ کردار قابل اعتماد ہے؟ اس ارشاد کی روشنی میں ایک اسلامی ریاست کے لیے یہ لازم آتا ہے کہ وہ معلموں کے انتخاب میں بڑی چھان بین سے کام لے اور نہ صرف ان کی سندات اور علمی قابلیت کا جائزہ لے بلکہ بلحاظ کردار ان کے خاندانی پس منظر اور تعلیمی دور کے ریکارڈ کو بھی زیر غور لائے. جن لوگوں کو نئی نسل کے خیالات اور کردار کی تعلیم و تشکیل کا نازک ترین فریضہ سونپا جا رہا ہو ان کے متعلق دوسری ملازمتوں کے امیدواروں سے زیادہ چھان بین ہونی چاہیے. یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ آیا معلمی کا کوئی امیدوار محض پیشہ وارانہ ذہنیت کے ساتھ آ رہا ہے یا اس کے اندر صحیح مشنری جذبہ موجود ہے. بلکہ ملازمت میں آنے کے بعد بھی اساتذہ کے کردار کا ریکارڈ زیر نظر رکھنا چاہیے اور جہاں کہیں کوئی آدمی اس کام کے لیے غیر موزوں نظر آئے اسے فوراً اس مقدس ذمہ داری سے الگ کر دیا جائے. 20. حضور ایسے علم سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ طلب فرمائی جس سے لوگوں کو نفع نہ ہو. اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ کسی شخص کا علم حاصل کر کے اسے روک کے بیٹھ رہنا علم کی منفعت کو ضائع کرنا ہے. دوسرے کہ بعض علوم و فنون ایسے ہو سکتے ہیں جو کوئی ٹھوس افادیت انسانوں کے لیے نہ رکھتے ہوں. یقین حضور نے علم اور دماغی قوتوں کے غلط استعمالات سے پرہیز کی تاکید کی ہے. مثلا آپ نے جبر و قدر کے مسئلے پر ایسی بحث کرنے سے صحابہ کو روک دیا جس میں ایک فریق حقیقت کے ایک نصف حصے کو لیے ہوئے تھا اور دوسرا فریق دوسرے نصف حصے کو اور سچائی کے دونوں حصوں کو آپس میں ٹکرایا جا رہا تھا. اسی سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حصے کو اس کے دوسرے حصے سے نہ ٹکراؤ. واضح ہے کہ بحث مناظرے کی بیشتر صورتوں میں جو باعث تفرقہ و انتشار ہوتی ہیں یہی خرابی پائی جاتی ہے. پھر آپ نے ایسے سوالات پر بحث کرنے سے منع فرمایا جن کا نتیجہ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں. مثلاً یہ سوال کہ خدا کو کس نے پیدا کیا, اس طرح کے سوالات سے منع کیا گیا ہے کہ جس کا دائرہ حقائق کے لیے ہمیں ذرائع علم دیے ہی نہیں گئے. اس میں قدم رکھنے سے سوائے گمراہی کے کچھ حاصل نہیں. 22. ایک ہدایت حضور نے یہ دی کہ علم کے ذریعے مغالطہ نہ دیا جائے اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے بیشتر اہل علم اور دانشور اپنی ذہنی برتری کے ذریعے کم علم اور سادہ دل لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں. آج بے شمار ایسے حکیمانہ اقوال اور دانشورانہ نکات کو علم استدلال اور پروپیگنڈے کے زور سے ناقابل تردید کلیات کا مقام دے دیا گیا ہے جن کا تجزیہ کریں تو ایک دل فریب مغالطہ ثابت ہوتے ہیں. پورے نوع انسانی کو آج کے علم نے چند بڑے بڑے مغالطوں کا شکار بنا دیا ہے. ایسے دائر ہائے امور غیب میں قدم رکھنے سے بھی روکا جن تک آدمی کے علم کی سرے سے درست ہی نہیں اور نہ ایسے دائرے کے لیے اسے وسائل علم دیے گئے ہیں. حضور نے حجود و آیات اللہ یعنی خدا کی آیت کی مخالفت کرنے کو شدید قسم کے نقصان کا علم کا شدید قسم کے نقصان کا علم موجب بتایا، جس کے اثر سے سماع و بصر اور فواد کی قوتیں بھی صحیح طور پر کام نہیں کر سکتی۔ 23. بچوں کے متعلق حضور کی حکمت تعلیم ہمیں خاص نقطہ نظر دیتی ہے، جس کے چند نمایاں ارشادات ہی ہیں۔ حضور نے بچوں کی معصومیت کی تعبیر یہ کہہ کر فرمائی کہ یہ تو جنت کے پھول ہیں، یعنی ان سے محبت و ملاطفت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضور پھر بچوں کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، بعد میں گھر اور معاشرے کا ماحول انہیں کسی دوسرے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ میرے نزدیک فطرت اسلام سے مراد وہی بات ہے جو قرآن میں تمام انسانوں کے لیے کہی گئی ہے، اور اس کی تشریح ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے، جس میں حضور بتاتے ہیں کہ ہر فرزند آدم کے اندر ایک آواز فرشتے کی ہوتی ہے اور ایک آواز شیطان کی، یعنی اس کے اندر خیر و شر کے دو گنا رجحان پائے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے تمیز خیر و شر کا میلان بھی دیا گیا ہے۔ اس ارشاد کی روح سے یہ گھر، مدرسے اور معاشرے کی تعلیمی سرگرمیوں پر منحصر ہے کہ وہ بچے کے اندر نیکو کی ملکوتی آواز کو زوردار بنا دے یا بدی کی شیطانی پکار کو غالب کر دے۔ پھر بچوں کی تربیت کے سلسلے میں حضور نے والدین کو یہ تاکید بھی کی کہ اپنی ساری اولاد سے مساوات کا معاملہ کریں، بصورت دیگر بچوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی اصول اجتماعی نظام تعلیم پر بھی لاگو ہوگا۔ درسگاہوں میں تمام طلبہ کے ساتھ مساویانہ معاملہ ہونا چاہیے، اور سب کے لیے حقوق و فرائض کی یکسانی کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا رویہ ایک ہی جیسا ہونا چاہیے۔ حضور کی حکمت تعلیم نے نظریے سزا بھی دیا، جس کے دو نکات ہیں۔ ایک ہے کہ شدید ضرورت کے تحت 7 سال کی عمر سے سزا دی جا سکتی ہے۔ دوسرے ہے کہ ایسی جسمانی سزا نہیں دینی چاہیے جو نشان چھوڑنے والی ہو، سخت قسم کے تھپڑ یا گھونسے یا بید یا کمجیاں نہیں لگانی چاہیے۔ لازم نہیں کہ سزا جسمانی ہو، اس کی دوسری صورتیں بھی ہیں، جیسے کہ نشوز کی صورتوں میں عورتوں کو خوابگاہوں سے الگ کرنے کے قرآنی حکم کی مثال موجود ہے۔ نظریے سزا کے سلسلے میں چند وضاحتیں ضروری ہیں۔ الف، تعلیم کا بنیادی تقاضا محبت و شفقت ہے۔ سزا کی گنجائش محض غیر معمولی مواقع کے لیے استثنائی درجے میں رکھی گئی ہے۔ بے، اس نظریے سزا کے سامنے یہ حکیمانہ شعور بھی ہونا چاہیے کہ بگڑے ہوئے ماحول کے مقابلے میں اس دور سعادت کا معاملہ الگ تھا جس کو پیش نظر رکھ کر حضور نے نظریہ سزا بیان فرمایا۔ سنوری ہوئی سوسائٹی میں ڈسپلن توڑنے اور سرکشی کرنے کی مثالیں شاذ ہوتی ہیں، اور ان پر معمولی سی سزا دینی بھی اس لیے مؤثر ہوتی ہے کہ پورا ماحول سزا دینے والے ہاتھ کے پیچھے ہوتا ہے۔ بگڑی ہوئی سوسائٹی میں جہاں برائی کی قوتیں حسین و دلکش اسالیب سے غلط روش کو مزین کر کے سامنے لاتی ہوں، اور ان کی وجہ سے فکری و اخلاقی محاذ پر ایک مستقل جنگ برپا ہو، دو ہی طرز ہو سکتے ہیں۔ یا تو اصول عام بن جائے، مشفقانہ رویہ صرف نادر صورتوں میں ہی سامنے آئے، پھر یا پھر نیکی اور سچائی کے معلم اپنی شفقت کو اور زیادہ وسیع و عمیق بنا دیں۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت سزا کو غیر مؤثر بنا دے گی، لہذا دوسری صورت ہی مفید نتائج دے سکتی ہے۔ جیم، سزا دہی کا معاملہ طبیب کی سی حکمت عملی کا تقاضا کرتا ہے۔ ہر قسم کے حالات میں موقع اور محل کا لحاظ ضروری ہے۔ دال، بعض ایسے اصحاب پہ ایک حدیث سے غلط فہمی ہوتی ہے، جس کی بنا پر حضور نے فرمایا کہ اولاد کے سروں سے تادیب کے آسا کو ہٹا نہ دیا جائے۔ یہاں تادیب کے آسا سے مراد سچ مچ آسا نہیں ہے، بلکہ یہ ویسا ہی ہمارا استعاراتی انداز بیان ہے، جس سے کہ کہا جائے کہ اپنے مخالفین کو بھی احسان کی زنجیروں میں باندھ کر رکھو، یا دشمن کو مارو تو بھلائی کی تلوار سے مارو۔ اگر کوئی شخص ان مواقع پر زنجیروں اور تلواروں کے لفظ کے لغوی معنی لے لے تو سریعن غلطی کرے گا۔ یہاں استعاراتی مفہوم لیا جاتا ہے، یعنی احسان کی زنجیروں بھلائی کی تلوار سے مراد احسان کی بھلائی کے سوا کچھ نہیں۔ ٹھیک اسی طرح تادیب کے آسا سے مراد محض تادیب ہی ہے۔ تادیب یا ادب سکھانا یا تربیت دینا ایک فن لطیف ہے۔ 24. حضور کی تعلیم کا مرکزی نصاب قرآن تھا، جو پوری انسانی زندگی کے لیے ایک جامع گائیڈ بک ہے۔ تعلیم کے بقیہ شعبے اسی مرکزی نصاب کے ارد گرد مرتب ہوتے ہیں۔ 24. سرکاری رسالت مآب کی حکمت تعلیم کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ جس طرح معلم کو متعلمین کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے، اسی طرح متعلمین کے لیے لازم ہے کہ معلم کا ادب و احترام رکھے۔ اس ہدایت میں تقاضا از خود مضمر ہے کہ معلم بلحاظ قابلیت اور بلحاظ کردار اور بلحاظ معلمانہ رویش ایسے اوصاف سے متصف ہو کہ طلبہ میں اس کے لیے احترام نشو نما پائے۔